राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मधुरेश माधुरीमय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दे मनसो महामहामोहं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुतमन्न मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण या कृष्ण संबंधी किसी वस्तु का स्मरण करके चित्त का द्रवीभूत हो जाना उसे कहते हैं सत्व सत्वोद्रेक। और एक तरह से सत्वोद्रेक में जितने भी भाव हैं वे सभी सत्व उद्रेक से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सारे भाव ही सात्विक होने चाहिए। परंतु कुछ 8 सात्विक भावों को ही सात्विक माना गया, उनको विशेष रूप से नाम दिया गया। उसका कारण यह है कि इनमें मन की भी कुछ चेष्टाएं हैं और साथ के साथ में इनमें शरीर में भी बाहर भी कुछ चेष्टाएं प्रकट होती हैं। बाहर में जो चेष्टाएं साक्षात प्रकट होती हैं इसलिए उनको सात्विक विशेष रूप से सात्विक नाम दिया गया कि ऐसी बाहरी चेष्टाएं जिनमें व्यक्ति का अपना प्रयास तो नहीं है परंतु अपने आप हो रही हैं। जैसे आंसू लाए थोड़ी जा रहे हैं, आंसू तो अपने आप आ रहे हैं। रोमांच कोई लाया थोड़ी जा रहा है, वो तो अपने आप आ रहा है, रोमांच हो रहा है किसी वस्तु को देख करके। हॉरिपिटेशन अपने आप ही हो जाएगा, कोई स्वयं लाया थोड़ी जाएगा। कहीं वो जो कोई वस्तु है उसके द्वारा उद्घूर्णा घुमेड़ वे अपने आप ही आ जाएंगे। प्रलय शरीर स्तब्ध हो जाना स्टड हो जाना ये अपने आप ही हो जाएगा। तो जहाँ बाहरी चेष्टाएं विशेष रूप से अंतः चेष्टाओं के कारण हो जाती हैं और उनमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है तो वे कहलाएंगे सात्विक भाव। यदि बुद्धि का प्रयोग करके कोई बाहरी चेष्टा की गई जैसे नृत्य जैसे अभिसार ये कोई चेष्टाएं की गई, बुद्धि का प्रयोग किया गया, तो उसको कहेंगे सात्विक भाव, अनुभाव, उसको अनुभाव कहेंगे। और यदि वे चेष्टाएं अंदर की अंदर ही रहें, बाहर कहीं प्रकट नहीं हो रही हैं, तो फिर उन चेष्टाओं को कहीं कह दिया जाएगा संचारी भाव। तो एक तरह से तालाब शांत है, उसमें एक कंकड़ डाला, तो कंकड़ डालने पर उसमें आवर्त उत्पन्न हुआ, और आवर्त उत्पन्न होने पर कुछ चेष्टाएं हो रही हैं। अब यदि चेष्टाएं भीतर की भीतर रह गई तो वे कहलाएंगे सात्विक भाव, संचारी भाव, संचारी भाव। कंकड़ डाला, उसमें जो चेष्टाएं हो रही हैं वे चेष्टाएं भीतर ही भीतर रह गई तो वे कहलाएंगे संचारी भाव या व्यवचारी भाव। यदि बाहर भी वे प्रकट हो रही हैं और बाहर प्रकट होने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वे अपने आप ही प्रकट हो रही हैं, तो उनको कहेंगे सात्विक भाव। और यदि बुद्धि का प्रयोग करके कोई बाहरी चेष्टा की गई तो उसको कहेंगे अनुभव। है सब में सात्विक भाव, सत्वोदृक सब में है, सभी सात्विक हैं। सत्वोदृक होने के कारण, शांत चित्त में विचलता उत्पन्न होने के कारण सभी सात्विक हैं, परंतु सात्विक होने पर यदि बुद्धि का प्रयोग करके कोई चेष्टा की गई तो वो अनुभव होगी। बिना बुद्धि का प्रयोग करके चेष्टा अपने आप हो रही है तो वो सात्विक भाव होगी। यदि चेष्टा बाहर प्रकट नहीं हो रही है, भीतर ही भीतर रह रही है, तो वो चेष्टा कहलाएगी संचारी भाव। तो इसी में ही अनुभव का एक भाव है उद्भास्वर, अनुभव, अनुभव के भीतर ये सब चीज आ जाएंगे। अनुभव के भीतर चेहरे की चमक, शोभा, विलास, माधुर्य, ये भी अनुभव के भीतर आ जाएंगे। उद्दीपन व्यवहार के उद्दीपन में आ गए, और ये शोभा, विलास, माधुर्य, लीला, ये भी कहीं आ जाएंगे। उद्भास्वर का मतलब है कि जहां शरीर की कोई विशेष प्रकार से चेष्टा की जाए, तो 13 प्रकार के जो हैं नृत्य इत्यादि, उनमें बुद्धि में प्रयोग है, परंतु इसीलिए अनुभव है, बुद्धि का प्रयोग है इसलिए अनुभव है, और शरीर की चेष्टा की गई इसलिए भी अनुभव। बोलो श्री मदन मोहन प्यारे की जय। तो वो उद्भासर, उद्भासर माने शरीर की चेष्टा, और शरीर की चेष्टाओं के बाद में माने अनुभाव जो है वो उद्भास्वर, सात्विक और अलंकार, ये 3 प्रकार के हैं। ऐसे 31 होंगे। उद्भास्वर के अनेक भेद हैं, जिसमें 13 भेद यहाँ पर गिनाए गए हैं। नृत्य इत्यादि, नृत्य जिह्वा, उद्घूलना, जम्हाई, ये कई 13 जो हैं वो 13 गिनाए गए थे। तो इन 13 को 13 ने गिन करके 1 गिन लिया, उनको उद्भासुर को 1 कह दिया। सात्विक जो हैं वो 8 हैं, क्योंकि बिना बुद्धि के प्रयोग के ये श्वेत, कंप, रोमांच, कंठ वैवर्ण, मुख विवर्णता, वैवर्ण, उद्घूलना, प्रलय, ये सात्विक हैं। ये सात्विक और अश्रु, ये 8 जो हैं वो बिना प्रयोग के हो रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग के हो रहे हैं, इसलिए ये सात्विक हो गए। और अलंकार जो हैं, वे अलंकार 22 प्रकार के हैं, और अलंकार जो हैं उनमें कुछ अयत्नज अलंकार हैं, कुछ अंगज अलंकार हैं। तो इनमें शोभा, रूप शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रागल्भ्य, धैर्य, औदार्य, ये अयत्नज हैं। यत्नज में विभोक, मोटाई, कुट्टमित, अभिथा, ये सारे आएंगे। तो ये 22 अलंकार जो हैं वो 22 अलंकार विशेष माने गए हैं। और दूसरे जो हैं वे उद्भास्वर अलंकार, उनमें 13 माने गए हैं उद्भास्वर में। इनमें नीबी उत्तरी नीबी शिथिलता उत्तरी धम्मिल संसन गात्रमोटन जृम्भा उत्फुल्ल नासिका निश्वास ये सारे बने वो उद्भास्वर में आए। जृम्भा ग्रहण इत्यादि किए हैं ये उद्भास्वर में आए। यहाँ पर वैवर्ण का प्रसंग चल रहा है। सात्विकों में किसी वस्तु को देख करके चेहरे का रंग बदल जाना, भय में या स्नेह में चेहरे का रंग बदल जाना, उसका प्रसंग चल रहा है कि विषाद रोष भीति भय इत्यादि के कारण चेहरे का जो स्वाभाविक रंग है वो कुछ परिवर्तित हो जाए, उसका नाम वैवर्ण है, विवर्णता। जो स्वाभाविक नेचुरल जो रंग है वो कहीं बदल गया। इनमें कुछ भावज्ञ जन मुख्य रंग के साथ साथ दो चीजों को और जोड़ लेते हैं। शरीर का मैला पड़ जाना, मुख का विशेष रूप से मैला पड़ जाना और कृश हो जाना, दुबलापन, इनको भी इन्होंने वैवर्ण में ही लिख लिया है। इनको भी वैवर्ण के भीतर ही कहना है। अब विषाद के कारण ये मुख का रंग बदल जाए किसी का, उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्वेती कृता खिल जनह विरहेण तवाधुना गोकुलम कृष्ण देवर्षे श्वेत द्वीप भ्रमम दधे। कि हे कृष्ण, आप जिस समय मथुरा गए उस समय आपके वियोग में संपूर्ण गोकुल ऐसा सूख गया, सफेद पड़ गया विरह में। ये मुख विवर्णता कि जिसको देखें वो सब चीज सफेद ही सफेद दिख रही है। ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद जिस समय आए तो उनको भ्रम हो गया, मैं गोकुल में हूं कि श्वेतद्वीप में हूं। ये उनको भ्रम हो गया कि मैं गोकुल में हूं कि श्वेतद्वीप में हूं। श्वेतद्वीप वैकुंठ है, वहां पर भी सारी वस्तुएं हैं। तत्वतः श्वेत का रंग, श्वेत शब्द ये सफेद का वाचक नहीं है, ये है चमक का वाचक। श्वेत का मतलब है चमक, तो ये नहीं है कि वहां पर कलर वैकुंठ में श्वेत द्वीप में कलर नहीं है, कोई कलर ब्लाइंड थोड़ी है वहां के सारे लोग सारी चीज के सफेद ही सफेद दिखेगी और कोई दिखेगी नहीं तो श्वेत का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु अधिक चमकती हुई है, परंतु श्वेत का एक सामान्य अर्थ लेकर के इन्होंने कहा, इसीलिए उसको कह दिया कि श्वेत द्वीप सफेद रंग का द्वीप है, परंतु कलर तो होंगे ही वहाँ पर भी, वो कलर के कारण तो जो वैचित्र है वो तो आएगा ही। ब्लैक एंड व्हाइट में वो चीज़ थोड़ी है जो कि टेक्निकलर में हो, तो मन वो तो अलग है ही। तो गोकुल जो है वो गोकुल देवर्षि के गायन से श्वेत हो गया, ऐसा किस इनको भ्रम हुआ। तो श्वेती कृत अखिल जन्म, सभी लोग चमकने लगे, विरहीण तवाधुना मन सफेद हो गए, मन सफेद पड़ गए। हे गोकुलम कृष्ण देवर्षि, हे कृष्ण देवर्षि को उस समय गोकुल को देख करके श्वेत द्वीप भ्रमम दधे, श्वेत द्वीप का भ्रम गोकुल में भी होने लगा। अब इस रोष क्रोध में भी कभी कभी वैवर्ण हो जाता है, जैसे कंस शत्रु अभियुंज तत्परः वीक्ष कंस सहजान उदायुधान श्री बलस्य सखितस्य रुष्यतः प्रोद्य दिन्दु निभ माननम बभौ। के जब श्री कृष्ण ने कंस की चोटी पकड़ करके धड़ाम और उसके ऊपर धम्म कूद पड़े और कंस मारा गया, तो कंस को मरा हुआ देख करके कंस के जितने भी भाई थे, कंक निग्रोध इत्यादि और भी हैं बहुत सारे, तो कंक निग्रोध इत्यादि कंस के जो सगे भाई थे, सो कंस सहजान माने कंस के सहोदर उदायुधान वे कंस का बदला लेने के लिए अस्त्र लेकर के आए। बलदाऊ जी बोले के रुक जाओ, हमारे कृष्ण ने कोई गलती नहीं की है। मल्ल युद्ध का एक सामान्य नियम है कि उसमें पराजय का तात्पर्य है कि प्रतिपक्ष का जो मल्ल है उसकी पीठ कहीं धरती से लग जाए, चित हो जाए, इसका नाम ही पराजय है। वहां पर उसकी जान ली जाए, ये मल्ल युद्ध का नियम नहीं है। ये फ्री स्टाइल कुश्ती तो कुछ अलग ही होगी, मारे WWF जो है वो कुछ अलग है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो ये मल्लयुद्ध के नियम नहीं है। परंतु यदि शत्रु को केवल पराजित करने के लिए, उसको चित करने के अतिरिक्त यदि प्रयास किया जाए उसको मारने का, तो ये अपराध है, ये पाप है, और पाप के लिए दंड मिलेगा। कंस ने ऐसा किया था, इसलिए कंस को और इन मल्लों को श्री कृष्ण ने दंड दिया। हमको इनको मारने का विचार लेकर के हम बिल्कुल नहीं आए थे यहां, हम तो इनको कुश्ती में पराजित करने के, कुश्ती के जो नियम है रेस्टलिंग के, उस नियम के अनुसार इनको पराजित करने के लिए आए थे, परंतु इन्होंने नियम का उल्लंघन किया तो हमने भी फिर उसका बदला लिया। और यदि ये युद्ध के तरह से मल्ल युद्ध को ग्रहण कर रहे हैं तो फिर भी हमने भी जो मल्ल युद्ध की मर्यादा है उसका त्याग करके फिर युद्ध की तरह से युद्ध किया और इनको मार दिया। और यदि तुम आयुध लेकर के यहाँ आ रहे हो, तो बलदाऊ जी को उस समय गुस्सा आई, श्री बलस्य सखितस्य रुष्यतः, बलदेव उस समय कंक निग्रोध इनके ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गई, और प्रोद्यत इंदु निवहाननम बभव, और उनका मुख चंद्रमा के समान चमचमाने लगा। बलदाऊ जी गोरे तो ही हैं और उनका मुख और अधिक चमचमाने लगा। अब भाई के कारण यहाँ पर ये जो मुख का विवर्णता कैसे हो जाती है उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं कि रक्षते ब्रजकुले बकारिणा पर्वतम बरमुदस्य लीलया कालमा बल रिपोर मुखे भवन ऊंचवान मनस भीत मुथ्यताम। कभी सफेद मुख हो जाता है, कभी काला पड़ जाता है, कभी लाल पड़ जाता है, कभी धूसर हो जाता है मुख, ये चार तरह के रंगों का परिवर्तन होता है। तो बकारिणा, बकासुर के बैरी अर्थात श्री कृष्ण, बकारिणा माने श्री कृष्ण, बकासुर वैसे भी कहीं दंभ का वाचक बाची होकर के विराजमान है, जो भजन न हो और बगुला भेष धारण कर ले उसका नाम बकासुर, यही है बगला भगत वो ही है बकासुर, दंभ का वाचक है, वो दंभ का प्रतीक है, पूतना अविद्या ज्ञान का नाश करने वाली का प्रतीक होकर के पूतना विराजमान है। अविद्या पूतना नष्टा, बल्लभाचार्य जी ने भागवतार्थ निर्णय में निरूपण किया कि पूतना अविद्या है और उसका श्री कृष्ण ने नाश किया, और बकासुर जो है वो भक्ति में दंभ, भक्ति है नहीं, भक्ति का दंभ, मिथ्या भक्ति, इसको दिखाना, ये बकासुर है, उसका उस दंभ का प्रतीक होकर के वो बकासुर विराजमान है। और अघासुर का मतलब है कि वैष्णव अपराध उसका एक मूल रूप, अघ माने पाप, उनका प्रतीक होकर के वो विराजमान है। और मद इत्यादि उनका प्रतीक होकर के जो उड़ा करके ले गया तृणावर्त, वो उसका माने विषयाशक्ति का प्रतीक होकर के तृणावर्त है, तृणावर्त विषयाशक्ति का। बल्लभाचार्य जी ने इनको सिंबलिक भी माना है, इन असुरों को बल्लभाचार्य जी ने सिंबलिक माना कि कोई विषयाशक्ति का प्रतीक है, कोई अविद्या का प्रतीक है, कोई झूठे दंभ का प्रतीक है, कोई वैष्णव अपराध और द्वेष उनका प्रतीक होकर के, भक्ति के अपराध उनका प्रतीक होकर के विराजमान है और कृष्ण ने उनको नष्ट किया। तो रक्षते ब्रज कुले बकारिणा, बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज का जिस समय रक्षा की गई, कैसे रक्षा की गई, पर्वतम बरम उदस्यो, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठा लिया लीला पूर्वक। उस समय काल मां बल रिपो मुखे अभूत, बल नामक जो असुर था उसको मारा इंद्र ने। तो देवासुर संग्राम जब समुद्र मंथन के बाद में हुआ, उस समय इंद्र ने नमुची बल पाक इन तीनों को मारा। तो कंस का एक नाम हो गया इंद्र का, हाँ इंद्र का एक नाम हो गया बल रिपु, इंद्र ने नमुची बल पाक इनको मारा, तो बल रिपु इंद्र का एक नाम है। तो इंद्र के मुख पर काली माँ आ गई, काली माँ बल रूपो मुखे अभूत भवन ऊंचवान मनसि भीत मुथितम, और उसकी काली माँ ने ही ये दिखा दिया कि कंस मन ही मन में कितना पिलपिला हो रहा है, कितना डर रहा है। तो उसके मुख की काली माँ ने ऊंचवान मन ये कह दिया कि मनसि भीत मुथितम, उसके हृदय में कितना भय है, इसको उसने बता दिया। तो पहले श्वेत का दृष्टांत दिया, श्वेत रंग का, श्वेत रंग के दृष्टांत पर सारा ब्रज सफेद हो गया और श्वेत दीप का भ्रम हो गया नारद जी को। अब यहाँ पर श्री बलदाऊ जी, उनकी चमक का दृष्टांत दिया कि श्री बलदाऊ जी जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए कंस के भाइयों के साथ में, तो उनका मुंह सफेद हो गया और भय के कारण कालिमा का दृष्टांत दे रहे हैं कि इंद्र का मुख काला पड़ गया और वह भयभीत होकर के उसके मुख की कालिमा ने उसके मन के भय को कह दिया, मन के भय को उजागर कर दिया। ग्रंथकार कह रहे हैं कि विषाद में श्वेतमा आती है, कभी धौसर माने धुंधलापन आता है, धूसर माने सफेद काला रंग दोनों मिला हुआ जो है वो धूसर का रंग आता है कभी, और कभी काली माँ आती है। तो विषाद में श्वेतमा, धौसर माने धूसर रंग और काली माँ, ये तीन उत्पन्न होती हैं, माने रंग डल होता हुआ चला जाए, सफेद रंग जो है वो डल होता हुआ चला जाए और काला सफेद मिला हुआ जैसा रंग होता है, धूल का रंग वैसा हो गया, और काली माँ आदि रोषे तो रक्तमा, क्रोध में लाल मुंह हो जाता है, और भीतिया काली माँ, ये भय में कभी काला पड़ जाना कभी सफेद पड़ जाना, ये भय का स्वरूप है। रक्तमा लक्षते व्यक्ता हर्षोद्रेके कुत्सचित, कभी हर्ष के उद्रेक में भी कभी कभी रक्तमा चेहरे के ऊपर आती है। अत्र सार्वत्रिकत्वेनो नैवास्यो दाहृति कृता, तो कभी हर्ष के उद्रेक में भी रक्तमा मुख के ऊपर आती है, परंतु ये ऐसी लालिमा आ जाना, हर्ष में लालिमा आ जाना, हर्ष में प्रायः सफेद सफेद रंग आता है, चमक आती है, परंतु लाल रंग आ जाना क्योंकि सार्वत्रिक नहीं है, हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं आता है, इसलिए उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया है, उसका उदाहरण नहीं दे रहे। अब अश्रु आया, अश्रु सात्व का वर्णन कर रहे हैं कि हर्ष रोष विषादाद्यय अश्रु नेत्र जलोद्गम, हर्ष रोष विषाद इनके द्वारा नेत्र में जल का उद्गम हो जाना, इसको ही अश्रु कहते हैं। हर्ष के कारण, क्रोध के कारण अथवा दुख के कारण नेत्र में जल का उद्गम हो जाना, ये अश्रु कहलाता है। हर्ष ये श्रूणि शीतत्वम, हर्ष में जो अश्रु उत्पन्न होते हैं वे ठंडे होते हैं। औष्णम रोषादि संभवे, और रोष इत्यादि में जो आंसू होते हैं वे कहीं गर्म होते हैं, क्रोध में गर्म आंसू और कभी ठंडे आंसू ये निकलते हैं। कोई कोई कहते हैं जान क्या है माने के भक्ति में भी कभी आंसू निकलते हैं, वो ठंडे हैं और वो कोने से नहीं निकलते हैं बल्कि आंख के बीच से निकलते हैं। भक्ति के भक्ति में जो आंसू निकलते हैं उनमें कहीं अंतर है, वे आंख के बीच से आते हैं, कोनों से प्राय आंसू कारण कोनों पहले कोने में आते हैं परंतु वो एकदम बीच से टपकते हैं, ऐसा भी कहते हैं। सर्वत्र नैन क्षोभ राग सम्राज्य ना देहा, परंतु आंसू जब भी आएंगे तब नैन क्षोभ उनकी एक विशेषता है, आंख सूज जाएंगे, आंखों का सूजना और राग आंखों का लाल पड़ जाना और मार्जना देह बार बार आंसुओं को पोंछना, ये आंसुओं के साथ में तीन चेष्टाएं विशेष रूप से कहीं प्रकट होंगी। तो नैनों का क्षोभ लाल होना और उनको पोंछना। चलो गोविंद प्रेक्षाक्षेपी बाष्प पूरावे वर्षणम उच्चै अनिंद अनिंदत आनंदम अरविंद बिलोचना। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि सखीगण श्री प्रिया जी को या लाल जी को कभी प्रेम में मूर्छित होना नहीं देखना चाहती है, परंतु रोकने का प्रयास करती है, मतलब मूर्छा तो आएगी आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है, परंतु प्रयास उनका यही रहता है कि अरे सखी श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट रहे हैं, इस समय मूर्छित मत हो बल्कि जागृत है दर्शन कर। तो राधा रानी को कभी मूर्छा आने लगे तो सखी जागृत करती हैं उन्हें और मूर्छा नहीं आने देती हैं, फिर भी आ जाती है तो आ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु कृष्ण दर्शन में जो अश्रु हैं वे भी बाधक यदि हैं तो उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो गोविंद प्रेक्षण गोविंद का जो दर्शन हो रहा है उसमें आक्षेपी उसमें बाधा डालने वाला बाष्प पूरावे वर्षणम आंसुओं की जो वर्षा हो रही है गोविंद दर्शन में बाधा डालने वाली उसको उच्चई अनिंदात उस समय वो श्री राधिका वे श्री राधिका उच्चई अनिंदात उच्च स्वर में उसकी निंदा करती हैं, उसकी उच्च स्वर में निंदा करती हैं। उच्चई अनिंदत आनंदम तो अनिंदत आनंदम अरविंद बिलोचना उस समय आनंद में बाधा डालने के कारण श्री अरविंद बिलोचना कमल नयना श्री राधिका उच्चई अनिंदत उस आंसू की उच्च स्वर में निंदा करती हैं। दोबारा गोविंद का प्रेक्षण करने पर बाधा डालने वाली जो आंसुओं की वर्षा है उस वर्षा का अरविंद लोचना श्री राधिका ने उच्चई अनंदत उच्च स्वर में उच्च प्रकार से उसकी निंदा की, क्योंकि वह आनंदम उनके कृष्ण दर्शन के आनंद में बाधा डालने वाली है। इसलिए मूर्छा यह भक्ति का कभी भी अभीष्ट नहीं है और मूर्छा आने पर उसे कहीं सखीगण रोकने का प्रयास करती हैं कि मूर्छा नहीं आए, ऐसे ही आंसू नहीं आए, इसके लिए बार बार श्री राधिका आंसुओं को पहुंच करके कृष्ण का दर्शन करती हैं। स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग माने प्रेम का जो स्वभाव है उस प्रेम के स्वभाव का यह वर्णन किया जाता है। अब क्रोध में भी कभी आंसू आते हैं, तस्या सुश्राव नेत्राभ्याम बारे प्रणय कोपजम कुशेषय पलाशाभ्याम अवश्याय जलम यथा। तस्या सुश्राव श्री राधा रानी के नेत्रों से नेत्राभ्याम सुश्राव नेत्रों से बहने लगा वाणी माने जल, हरिवंश में वर्णन कर रहे हैं कि क्रोध के कारण, प्रेम के क्रोध के कारण श्री सत्यभामा, उन सत्यभामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। प्रणय कोप में उत्पन्न हो के कारण कभी सत्यभामा के नेत्रों में आंसू बहने लगे। तस्या मन सत्यभामाया कुशेश है पलाशाभ्याम, और उनके आंसू बहते हुए ऐसे लग रहे थे, कुशेश है कहते हैं कमल को, पद्म को, जैसे पद्म के पलाश माने नए पत्तों से अवश्य आए जलम यथा, अवश्य माने ओस की बूंदें जैसे टपकती हैं, ऐसे ही श्री सत्यभामा जी के नेत्रों से अवश्य आए माने ओस के जल के समान आंसू की बूंदें टपकने लगी। बहुत सुंदर दृष्टांत, एक दृष्टांत जो है ये यथा कह करके जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत बड़ा सुंदर। दृष्टांत वहाँ होता है जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव से एक वस्तु को प्रस्तुत किया जाए, और उपमा वहाँ होती है जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, जहाँ समानता दिखाई जाए परंतु बिंब प्रतिबिंब नहीं है। बिंब प्रतिबिंब में एक बात कह दी और उसके प्रतिबिंब के रूप में कोई दूसरी बात कही, वहाँ पर होगा दृष्टांत अलंकार। और जहाँ पर केवल समानता दिखाई जाए कि नेत्र ऐसे हैं, नेत्र ऐसे हैं, नेत्र कमल जैसे हैं, वहाँ पर केवल उपमा होगी। तो चमत्कार से युक्त जो उपमा है वो साम्य, उसका नाम उपमा है। तो श्री सत्यभामा के नेत्रों से आंसू बहने लगे जैसे कुशेश है माने कमल, उसके पत्तों से जैसे टपक रहा है जल। अथवा क्रोध में जो मुखविवर्णता होना उसका वर्णन कर रहे हैं, क्रोध में आंसू का वर्णन कर रहे हैं कि भीमस्य चेदीश बधम विदिशो रेयेश विश्राव्य ऋषोपरक्तम उद्यन मुखम बाधिकावकीर्णम सांध्यत्विषा ग्रस्त मिवेन्दु बिम्बम, कि जिस समय चेदी देश का राजा, चेदी प्रांत का राजा श्री कृष्ण को की निंदा कर रहा था, उस निंदा को भीमसेन सहन नहीं कर पाए। जो चेदीश माने चेदी वंश के या चेदी देश के राजा, उस शिशुपाल ने जब कृष्ण की निंदा की तो भीम उसे सहन नहीं कर पाए, और भीम उनकी आंखों में आंसू आ गए क्रोध के कारण, और उनके आंखें भी लाल हो गईं। इतना क्रोध आया कि आंखों में क्रोध के कारण आंसू आ गए हैं। रेयेषु विश्रावि अश्रु विश्रावि, आंसू टपक रहे हैं, और ऋषोपरक्तम क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। वे ऋषोपरक्तम और वे चेदीश बधम विदुषा, वे उस गाली देने वाले शिशुपाल का वध करने के लिए गदा लेकर के भीम तुरंत ही तैयार हो गए। तो बधम विदुषा, वध प्राप्त करने, वध करने की इच्छा जब भीमसेन करने लगे तो उद्यन मुखम, अब वे गर्दन उठा करके गदा हाथ में लेकर के उद्यन मुखम जब आ रहे हैं, उस समय बाधिकणा विकीर्णम, उस समय उनके मुख की दशा ऐसी हुई जैसे सांध्यत्विषा, संध्या के समय वारिकणाव किरणम माने ओस की, संध्याकालीन ओस से अविकीर्ण होकर के ग्रस्तम एवं इंदु बिंबम, जैसे चंद्रमा का बिंब सुशोभित होता है, इसी प्रकार भीमसेन का मुख उस समय सुशोभित हुआ। तो उद्यन मुखम, उन्होंने मुख उठा रखा था, अथवा चंद्रमा उदित होते समय जैसे लाल होता है, ऐसे श्री भीमसेन भी अपने मुख को ऊंचा करके वारिकाम किरणम, जैसे ओस या कोहरा संध्या के समय गिर रहा हो उससे सांध्यत्विषा, संध्या की लालिमा से युक्त जैसे ग्रस्तम इव इंदु बिंबम, चंद्रमा का बिंब हो, इसी प्रकार भीमसेन का मुख लाल हो गया। और भीमसेन उस समय लाल मुख होकर के युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो ये क्रोध में आंसू आना और क्रोध में मुख का लाल होना, ये दिखाया गया। अब विषाद के कारण श्री कृष्ण की दशा कैसी है, विषाद के कारण भी कभी कभी आंसू आते हैं, विषाद के कारण भी मुख विवर्ण हो जाता है। मुख विवर्णता का वर्णन प्रसंग चल रहा है कि पदा सुजाते नखारण श्रिया भुवम लिखंती आशुभरंजनासितई आसिंचती कुंडमुल कुमु रूषतौ स्तनौ तस्तौ अधो मुक्षते दुख रुद्ध बाक। श्री श्याम सुंदर ने रुक्मणी जी की ओर देखा, दासी श्याम सुंदर के ऊपर चमर कर रही है, परंतु भक्त का एक स्वभाव है कि जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं की जाए तब तक उसे संतोष नहीं होता है, प्रेमी का स्वभाव होता है। तो दासियां बहुत अच्छी तरह से यद्यपि कार्य कर रही थी, परंतु अच्छी तरह से कार्य करने पर भी माने शाम द्वारकाधीश के ऊपर चमर कर रही हैं, अच्छी तरह से चमर करने पर भी श्री रुक्मणी जी आगे आई और दासी के हाथ से चमर लेकर के कृष्ण के ऊपर स्वयं चमर करने लगी। सो कृष्ण प्रेमेर ए अद्भुत स्वभाव, गुरु सम लघु सबे करे दास्य भाव। श्री कृष्ण प्रेम का ये अद्भुत स्वभाव है कि चाहे बड़ा हो, चाहे बराबर का हो और चाहे छोटा हो, सब दास की तरह से सेवा करना चाहते। तो यहां सम कोटि के होने पर भी श्री रुक्मणी जी आज दासी के हाथ से चमर लेकर के लघु भाव धारण करके दासी की तरह से चमर कर रही हैं। ये श्री कृष्ण प्रेम का एक अद्भुत स्वभाव है। श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी सदा अनुकूल होकर के ही रहें, परंतु जो भोजन का रसिक है उसको कभी कभी तीखा भी चाहिए, कभी कड़वा भी चाहिए, कभी कसैला भी चाहिए, कभी खट्टा भी चाहिए, केवल मीठे से काम नहीं चलेगा, कि मीठा ही मीठा हो तो पेट नहीं भरता है। तो श्री श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कि रुक्मणी सदा अनुकूल होकर के रहती हैं, देखता हूँ इनके क्रोध आता है कि नहीं, इनमें कभी मान उदय होता है कि नहीं। इसलिए श्री श्याम सुंदर ने जानबूझ करके रुक्मणी जी के साथ में परिहास किया और परिहास करते हुए कहा, रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली, कैसे सुंदर मथुरा जैसी बीच की जगह और उसको छोड़ करके यहाँ कोने में कच्छ में द्वारका में आकर के बसे हैं और सब हमसे द्वेष करते हैं और तुम हम तुम्हारे लायक कहाँ हैं, जगत तुम्हारी उपासना करता है और हमारी तो बाबा जी उपासना करते हैं, कोई धनवान तो उपासना करता नहीं है। जो विरक्त हैं वे भले हमको चाहें, परंतु जो व्यवहार के जिनमें जिनका रुतबा चलता है वे लोग तो सब तुम्हारी उपासना करते हैं, इसलिए गलती में जो हो गया सो हो गया, हमने तुमको इसलिए अपनाया था क्योंकि दुष्ट राजा उनका मान मर्दन करना था, इसलिए केवल उनके अभिमान को शांत करने के लिए हम तुम्हारा हरण करके ले आए, अन्यथा हम तो विरक्त हैं, हमारी तो कहीं किसी चीज में आ सकती है नहीं। और ऐसा कहकर के कुछ माला से उतारने लगे, दुपट्टा सा सरकाने लगे। उस समय रुक्मणी जी की क्या दशा हुई? कृष्ण के वैराग्य, झूठा वैराग्य दिखाने पर, अनासक्ति दिखाने पर, निर्वेद दिखाने पर क्या दशा हुई, वो कह रहे हैं कि पदा सुजातेन। श्री रुक्मणी जी, सुजात माने परम कोमल, पदा माने अपने चरणों से, नखार उन्हें श्रिया, जिनमें लाल नाखून प्रकट हो रहे हैं और लाल नाखूनों की चमक चारों ओर प्रकट हो रही है। नख अरुण श्रिया भुवम लिखंत्या, वे पृथ्वी को खोद रही हैं, नख से पृथ्वी को खोद रही हैं। मानो कह रही हैं, अरे पृथ्वी, तूने सना परित्यक्ताओं को आश्रय प्रदान किया, जिनको भी छोड़ा गया उनके लिए तू सदा फट गई और वे अनेक सीताएं तुझ में समा गईं, परित्यक्ताएं तुझ में समा गईं। आज तू अपने उस स्वभाव को क्यों छोड़ रही है? तो मानो नख से पृथ्वी को कुदेर करके वे कह रही हैं, भुवम लिखंते हैं कि अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं रही है? द्वारकाधीश आज मुझे छोड़ना चाहते हैं। मैं कैसे रहूंगी? तो भुवम लिखंते हैं, अश्वभर आंखों की जो धारा बह रही है आंसुओं की, उनके कारण अंजना सितई, वो आंसू की धारा अंजन से मिश्रित होकर के, काजल से मिश्रित होकर के असित हो रही है। काले रंग की धारा उनके कपोलों से बह रही है और वो टपक करके उनके उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर जब गिरती है तो वक्षस्थल के ऊपर धारण किया हुआ है कुमकुम, वो कुमकुम धुल रहा है और वो कुमकुम उनकी वक्षस्थल के कुमकुम को के बीच में वो काली धारा एक दिख रही है। रासलीला में इन्हीं इसी प्रसंग को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि जैसे एक बढ़ई किसी लकड़ी के फट्टे को काटने के लिए काले रंग की सूत छोड़ देता है, ऐसे ही मानो विरह रूपी बार्धनिक ने, बार्धनिक माने बढ़ई ने, इन गोपियों के हृदय को द्विधा विदारित करने के लिए श्याम सूत्र की दो रेखाएं वक्षस्थल के ऊपर अंकित कर दी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्या सुंदर। तो जहां पर नेत्र जो है उनसे वो काले रंग की जो धारा है अश्रु मिश्रित, वो वक्षस्थल के ऊपर ऐसी है कि मानो विरह रूपी बढ़ई ने इनके हृदय को दो भागों में बांटने के लिए श्याम सूत्र की रेखा ही छोड़ दी है, वही बिंब है कि भुवन लखंत्या अश्रुभर अंजना सितई, आंसुओं की अधिकता से आंसू असित, जो आंसू बह रहे हैं उनसे आसिंचिति, उनसे सींच रही है। किसको सींच रही है? कुमकुम रूषतौ स्तनौ, इनके स्तन के ऊपर कुमकुम से रंजित जो स्तन हैं उनके ऊपर वो काजल की रेखा आ रही है। मानो विरह इनके हृदय को दो भागों में काटने के लिए पहले से ही तैयारी किए हुए है, काले रंग की रेखा पहले बना दी है। तस्व अधोमुक्ष, उस समय श्री रुक्मणी जी अधोमुखी होकर के, नीचे मुख करके, दुखी होकर के विराजमान हुई। और अति दुख रुद्ध वाक, अत्यंत दुख के कारण इनकी बोली अब रुद्ध हो गई है, वे बोली अत्यंत रुद्ध वाक हो गई है, बोली अत्यंत अब रुद्ध हो गई है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है कि मानो आंसुओं के द्वारा वक्षस्थल को वे धोना चाहती हैं, कुछ कुमकुम को धोना चाहती हैं। अप्रलय, प्रलय का मतलब है कि दुख की अत्यंत चेष्टा में वाणी और शरीर की चेष्टाओं का ज्ञान, ज्ञान और शरीर की चेष्टाओं का निराश हो जाना। तो प्रलय और जड़ता में अंतर है। जड़ता में केवल शरीर की चेष्टा आती है, परंतु प्रलय में बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। ये दोनों में अंतर है। प्रलय में बुद्धि का प्रयोग नहीं है, जबकि जड़ता में केवल चाहते हुए भी शरीर काम नहीं कर पा रहा है। तो जहां बुद्धि चल तो रही है परंतु बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है, वह क्रियाशील फलदायी नहीं हो रही है, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी जो जड़ता है, उसको तो कहेंगे जड़ता। सबसे पहले जो जड़ता जिसका उदाहरण दिए थे वो जड़ता कहलाएगी, और प्रलय उसे कहेंगे जहां बुद्धि भी नहीं चले, इंद्रिय भी नहीं चले, कोई भी चीज काम करे ही नहीं। तो प्रलय सुख दुखाभ्याम चेष्टा ज्ञान निराकृति, जहां सुख या दुख इन दोनों के कारण चेष्टा भी निवृत्त हो जाए और चेष्टा के साथ में ज्ञान भी निवृत्त हो जाए, चेष्टा भी निवृत्त हो जाए और ज्ञान भी निवृत्त हो जाए, तो चेष्टा ज्ञान निराकृति, चेष्टा और ज्ञान इन दोनों का निराकरण हो जाए। मान बुद्धि भी नहीं चल रही है, ज्ञान भी नहीं चल रहा है, वहां पर ज्ञान चल रहा है परंतु हाथ पांव उठ नहीं रहे हैं, तो वो जड़ता कहलाएगी, परंतु यहां पर बुद्धि भी नहीं चल रही है, इसको प्रलय कहेंगे। तत्रानुभावा कथता मही नपतनादयः, इसके अनुभाव कहे गए कि प्रलय की दशा जब होगी, चेष्टाएं जब नहीं चलेंगी और बुद्धि भी नहीं चलेगी, उस समय कभी कभी पृथ्वी के ऊपर धड़ाम गिर भी जाएंगे। तो मही नपतनादयः, पृथ्वी के ऊपर गिरना इत्यादि, ये भी चेष्टाएं उस समय हो जाएंगी। पृथ्वी के ऊपर वे धम से गिर जाएंगे। हिंदी में हम सुनते हैं धम, और अंग्रेजी में थड, आवाज में सुनने में भी अंतर है, कोई गिरे तब भी आवाज भाई धम, धम तो गिरना है, हम लोग हिंदी में सुनते हैं बंदूक की गोली वो चली धम भाक, परंतु अंग्रेजी में सुनेंगे तो वो होगी बूम। जन सुनने में कैसे अंतर हो जाएगा, बोली तो एक ही होगी कहीं कहीं कहीं कहीं अंतर हो जाता है शायद इसलिए होता होगा कि वहाँ पर विदेश में जो फर्श हैं वो फर्श लकड़ी के हैं, इसलिए कोई चीज़ गिरती है तो उसमें आवाज़ आती है थड, और हमारे मिट्टी के फर्श हैं इसलिए आवाज़ आती है धम ये दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर का इसलिए हिंदी में कहते हैं धम से गिरा और वहाँ पर थड से गिरा ये दोनों में अंतर आ जाएगा। है यहाँ पर गोली चलती है धाम, और वहाँ पर गोली चलती है बूम, तो कहीं आवाज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर कहीं होता होगा, जैसा प्रभाव है उस प्रभाव के अनुसार ही कहीं ओनोमेटोपोया जो शब्द हैं वे कहीं शब्दों का निर्माण होता है, ध्वनि अनुकरण मूलक जो शब्द हैं वे कहीं बनते हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर ध्वनि का अनुकरण करके कोई एक प्रभाव को प्रस्तुत किया जाता है। मर्मरिंग ऑफ द लीव्स क्या होगा, मर्मरिंग क्या होता है, परंतु मर्मर की आवाज आती है इसलिए कहते थे मर्मरिंग तो ऐसे जो प्रयोग हैं वो प्रयोग कहीं ध्वनि जैसी ध्वनि होती है उसका अनुकरण करने पर वैसी ही ध्वनि हम उसके साथ में वो क्रिया बन जाती है, वो ध्वनि ही क्रिया बन जाती है। ब्लोइंग ऑफ द विंड, अब यानी कैसे ब्लोइंग, अब कहीं ब्लो की कहीं आवाज आती होगी इसलिए वो विंड के साथ में कहीं ब्लोइंग कहीं हो जाए, तो ये ऐसे ही है। तो यहाँ पर मही नपत नादे, ये तो पृथ्वी पर नपत नादे है, जो नीचे गिरना है वो भी कहीं प्रलय की स्थिति में हो जाता है, तो धम से गिर जाए। अब सुख के कारण भी प्रलय होता है, उसका ही वर्णन करते हैं। मिलतम हरे मालुक्यो लता पुंजात अतर्कितम ज्ञप्त शून्य मना रेजे निश्चलांगी ब्रजांगना। कवि श्री किशोरी जो आप सूर्य पूजन के लिए पुष्प चयन कर रही हैं मध्यान्ह में कुसुम सरोवर पर, गोवर्धन कुसुम सरोवर पर पुष्प चयन कर रही हैं और किसी कुंज के भीतर घुस कर के वहाँ से फूल बीन रही हैं और उसी कुंज में से न जाने कहाँ से ये महाशय जी प्रकट हो जाते हैं, बोलो लाली लाल की जय। और एकाएक प्यारे को एकांत कुंज में अपने साथ में देख करके श्री प्रिया के आनंद का ठिकाना नहीं रहता है और अत्यंत सुख में उनमें प्रलय दशा उत्पन्न हो जाती है, वे स्तब्ध होकर के रह जाती हैं। तो उस महा आनंद का वर्णन यहाँ पर बड़ी सुंदर, ये जो घटना है वो बड़ी सुंदर घटना, और उसका वर्णन कर रहे हैं कि लता पुंजा अतर्कितम, किसी लता पुंज में अतर्कित रूप में मिलतम हरिम, श्री हरि एकाएक मिल गए, हरि एकाएक आ गए उनको देख करके, ज्ञप्त शून्या, श्री राधिका ज्ञप्त शून्य हो गई, ज्ञान की परम फल उसका नाम है ज्ञप्ति, उस ज्ञप्ति से शून्य हो गई, ज्ञान से शून्य होकर के, ज्ञान के परम फल, ज्ञप्ति का मतलब है ज्ञान की पराकाष्ठा। आग जला करके चूल्हे के ऊपर बटलोई रख करके चावल डाले गए, चावल सीज गए, जब सीज गए बटलोई को निकाल करके उतार करके नीचे रखा गया, तो जहां तक चावल सीज रहे हैं वहां तक तो कहलाएगा पाचन, और जब उतार करके बटलोई नीचे रखी तो उसी का नाम है पक्ति। ऐसे ज्ञान और ज्ञप्ति, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ज्ञप्ति शून्या, श्री राधिका ज्ञप्ति शून्य होकर के विराजमान हुई, जहां तक प्रोसेस चालू है वहां तक उसको हम कहेंगे पाचन क्रिया, जहां क्रिया पूर्ण हो गई उसको हम कहेंगे पक्ति, उसको हम कहेंगे ज्ञप्ति, ज्ञान की पूरी प्रक्रिया जहां पूर्ण हो गई और जहां समझ लिया जाए ब्रह्म को ज्ञप्ति मात्र कहा गया, ब्रह्म के विषय में कहा जाता है वो ज्ञप्ति मात्र है। ज्ञप्ति मात्र का तात्पर्य है कि ब्रह्म प्राप्ति हो जाने पर जो बुद्धि, जो चित्तवृत्ति ब्रह्म का ध्यान कर रही थी वो चित्तवृत्ति भी लुप्त हो जाती है, केवल ज्ञान ज्ञान रहता है, इसलिए ज्ञप्ति मात्र कहा गया। ज्ञान मात्र या ज्ञप्ति मात्र कहने का मतलब है, मात्र कहने से ज्ञप्ति की ओर संकेत होता है। चलो ये प्रसंगांतर बात थी परंतु तो बड़ी काम की बात। तो ज्ञप्त शून्य मना रेजे, श्री राधिका उस समय ज्ञप्ति से भी शून्य हो गई, माने ज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है उस ज्ञान की पूरी प्रक्रिया से भी वे शून्य हो गई, और निश्चल आंगे, और उस समय निश्चल होकर के एक जगह खड़ी की खड़ी रह गई हैं, श्री लाल जी का दर्शन करके, श्याम सुंदर का दर्शन करके, श्यामा जी एकदम खड़ी की खड़ी रह गई हैं, निश्चल आंगे ब्रजांगना, वे ब्रज की अंगना श्री राधिका उस समय निश्चल आंगी होकर के विराजमान रही। व्रजांगना कहने का तात्पर्य है कि ये कहीं असूर्यम पश्चात दारा होकर के किसी महल के भीतर रहने वाली नहीं है, बल्कि ये ब्रज में आवागमन करने वाली हैं, इसलिए इनका नाम है व्रजांगना। ये गोष्ठ से बन, बन से गोष्ठ इनमें आती हैं और वहां रास करने के बाद में के लिए भी एक स्थान से दूसरी कुंज, एक बन से दूसरे बन में ये विचार करती, विचरण करती हुई डोलती है। इसलिए ये व्रजांगना है, व्रजन करने वाली अंगना ये हो करके विराजमान है। ये केवल घर के भीतर असुरियम पश्या बधु बन करके पर्दे के अंदर रहने वाली ये अंगना नहीं है, व्रजांगना है। तो मिलतम हरिमालोक्यो लता पुंजात अतर्कितम, किसी लता पुंज से निकल करके वे हरि श्री राधा रानी के पास में आकर के खड़े हो गए, राधा रानी से मिल गए, उनको देख करके अतर्कित रूप में वहां पास में आए हुए देख करके ज्ञप्ति शून्य, श्री राधिका ज्ञप्ति से भी शून्य हो गई। उनकी ज्ञान की जो पूरी प्रक्रिया है वो ज्ञान की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई कि कहीं नेत्र इंद्रिय का वस्तु से संपर्क, इंद्रियार्थ संधिकर्ष पहले जो हुआ वो इंद्रियार्थ संधिकर्ष समाप्त हुआ, फिर इंद्रियार्थ संधिकर्ष के बाद में फिर विचार पूर्वक कृष्ण के जितने भी गुण उन सबों को ग्रहण करना और उस समय प्रतिक्रिया के रूप में कोई कार्य करना, स्वागत इत्यादि का कार्य करना, उन सब से वे शून्य, और श्री कृष्ण से फिर मिलन करना, कृष्ण का दर्शन करना, फिर हृदय में उत्साह धारण करके अपनी ओर से कृष्ण को निवेदन करना और निवेदन करते हुए फिर लीला विलास का विस्तार करना, इन सब से जब लीला विलास का विस्तार हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम कहीं मिलन। तो मिलन की पूरी प्रक्रिया जहां पूरी हो गई वहां पर मिलन कृति होकर के वो विराजमान होगी, परंतु वो मिलन की कृति भी जहां परिपूर्ण होकर के विराजमान, ज्ञप्ति शून्य होकर के भी विराजमान, ज्ञान की जितनी भी प्रक्रिया है कि पहले किसी वस्तु को देखना, उसकी धारणा करना, फिर ध्यान करना, फिर उस वस्तु को ग्रहण करना, फिर उसका उपयोग करना, ये उपयोग करने तक की पूरी जो प्रक्रिया है, पक्ति तक की, पाचन से पक्ति तक की जो प्रक्रिया है, उस सबसे श्री राधिका शून्य होकर के विराजमान हुई। ज्ञप्त शून्य शून्य मना रेजे, वे सुशोभित होकर के विराजमान हुई निश्चलांगी व्रजांगना, वे ब्रज की अंगना है जो कि निरंतर निरंतर गतिशील होकर के विराजमान हैं, जिनमें व्रजन विराजमान है। कई बार कह चुके हैं कि व्रजन का मतलब है एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई गति, उसको कहते हैं व्रजन। ये कहीं अटन नहीं है, ये परिभ्रमण नहीं है, ये दोलन नहीं है। दोलन गति जो है पेंडुलम, उसमें कहीं भी निर्णय नहीं है, अनिश्चय की स्थिति है। जो परिभ्रमण है उसमें केंद्र का स्पर्श नहीं है, केंद्र का विचार तो है परंतु केंद्र का स्पर्श नहीं है। परिक्रमण में, परिभ्रमण में कहीं घूम तो रहे हैं परंतु लक्ष्य नहीं है, कहां घूमने के लिए गए, सुबह सैर करने के लिए गए, कहां तक जाएंगे पता नहीं है, कोई पहले से निर्धारित नहीं है कि उस गोल तक जाएंगे, तो इसलिए वो परिभ्रमण है, केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, सैर करने के लिए जा रहे हैं परंतु उसका कोई लक्ष्य नहीं है। वहां परिक्रमण, परिक्रमण में ऑर्बिट का तो स्पर्श है परंतु केंद्र का स्पर्श नहीं है। परिभ्रमण में भी कहीं चारों ओर घूमने का तो प्रयास है परंतु उसमें ऑर्बिट का भी विचार नहीं है और उसमें केंद्र का भी विचार नहीं, परंतु जहां ये कहा जाएगा ब्रज, इसका मतलब है कृष्ण सुख के लिए ही सारी चेष्टा की जा रही है, इसका नाम है ब्रजन, उसको हम कहेंगे ब्रजन। तो जहां एक लक्ष्यता प्राप्त है ऐसी ये ब्रजांगना, ब्रज की अंगनाएं हैं, इनका कहना क्या। अटन, अटन माने निरुद्देश होकर के घूमना, वहां पर कोई उद्देश्य भी नहीं है, यो ही घूमना, केवल चेष्टा है, अटन में घूम रहे हैं, कभी इधर मुड़ गए, कभी उधर मुड़ गए, कभी इस सड़क पे चले गए, कभी उस सड़क पे चले गए, कोई लक्ष्य नहीं है, न तो कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं, न कोई से मिलने के लिए गए हैं, बस घूम रहे हैं, भटक वो अटन जो है वो तो भटकन है, भटकन है। परंतु ये वृंदांगना है, इनकी प्रत्येक चेष्टा कृष्ण सुखार्थी ही इनकी चेष्टाएं हैं। अन्य ध्यान निर्वृत्ताशेष वृत्तयः नाभिजानन एवं लोकम आत्मलोकम गता एव। श्री कृष्ण के वियोग में जब श्री कृष्ण मथुरा पधारे उस समय अन्यांश कुछ गोपियों की दशा ये हुई कि तदनुध्यान श्री कृष्ण का अनुध्यान करते हुए निवृत्त अशेष वृत्तयः, इनकी सारी वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, इनकी अशेष वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, सारी वृत्तियां इनकी समाप्त हो गई हैं। और नाभिजानन इमम लोकम, ये संसार दुखमय भी है या संसार क्या कहेगा इसकी इन्होंने परवाह नहीं की, अर्थात संसार में समाज में होने वाली कुत्सा माने कानाफूसी निंदा, उस निंदा की भी ये चिंता नहीं करती हैं। नाभिजानन इमम लोकम, ये संसार जो है वो क्या कहेगा इसको भी उन्होंने जाना। उनकी दशा कैसी है, आत्मलोकम गता एव, जैसे कोई व्यक्ति आत्मलोक माने समाधि में पहुंच गया हो, तो समाधि में पहुंचे हुए व्यक्ति को जैसे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी दूसरी वस्तु का ध्यान नहीं है, तन्मात्रिक भानता, जो ध्येय पदार्थ है उसकी भी एकमात्र भान होना, यही समाधि है। उसके अलावा अपना भी विचार कर देना, केवल ध्येय पदार्थ का ही बोध करना, ये समाधि की स्थिति है योग शास्त्र में। तन्मात्रिक भानम, के ध्येय पदार्थ का ही एकमात्र स्मरण रहे, ध्याता का स्मरण भी हट जाए, बुद्धि भी हट जाए, केवल ध्येय पदार्थ सामने बस रहे, तो ये ऐसी ही आत्मलोक गतम यथा, आत्मलोक को ये प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर ये सभी प्रकार के सात्विक भावों का, आठों सात्विक भावों के अनेक अनेक प्रकारों का वर्णन कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, एक निष्कर्ष कर रहे हैं कि सर्वे ही सत्व मूलत्वात् भावा यद्यपि सात्व का, पहली वर्णन कराए थे प्राण के भूमिका में ही आज के प्रवचन की में, कि यद्यपि जितने भी भाव हैं वे सत्व मूल ही हैं, चित्त के विक्षोभ के कारण ही वे सारे भाव उत्पन्न होते हैं, तथापि अमीशाम सत्वक मूलत्वात् सात्विका प्रथा। परंतु ये जो आठ सात्विक भाव हैं ये शुद्ध रूप से सत्व के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको सात्विक कहा गया। यद्यपि सभी भाव सामान्य रूप में तो सात्विक हैं, परंतु फिर भी सत्व माने चित्त की द्रवीभूता होने पर जो चेष्टाएं बिना बुद्धि के बाहर आ रही हैं ऐसी चेष्टाओं को सात्विक कहेंगे, और जब बुद्धि के द्वारा आएंगे तो उनको अनुभाव कहेंगे, और जब चित्त में ही वे चेष्टाएं कहीं मूल भाव को प्रोत्साहित करने वाली होंगी तो उनको कहीं संचारी भाव कहेंगे। सत्वस्य तारतम्यात् प्राण तन्ता क्षोभ तारतम्यम स्यात् तथैव तारतम्यम सर्वेषां सात्विकानां स्यात्। सत्वस्य तारतम्यात्, जितना चित्त अधिक पिघलेगा, कुछ पिघला कुछ कड़ा भी रहा, चार तार की चाशनी हुई और एकदम पतली चाशनी नहीं हुई तो अंतर पड़ जाएगा, माने रसगुल्ला की चाशनी में और मोहनथाल की चाशनी में तो बहुत अंतर होता है और पागने की चाशनी में तो बहुत अंतर होता है। तो चाशनी तो है, परंतु चित्त जितना द्रवीभूत हुआ सत्व से तारतम्या, सत्व के मन चित्त के गलने के तारतम्य से, प्राण और प्राण जो हैं वे भी जितना चित्त गलेगा उतना इंद्रियों को प्रभावित करेंगे। तो प्राण तनु क्षोभ तारतम्य स्यात्, प्राण जो है वो उतने ही एक्टिवेट होंगे, उतने ही क्रियाशील होंगे, और क्रियाशील होने पर तनु क्षोभ तारतम्य स्यात्, उनमें शरीर को क्षुब्ध करने का तारतम्य होगा। तो कभी तो आंसुओं की धारा बह जाएगी श्री राधा रानी में, और किसी रुक्ष भक्त में केवल जरा ऐसा कहीं आंख भीग गई तो बहुत हो गया, बहुत बड़ी बात, और इतने में वो ये समझेगा मैं तो बड़ा भक्त हूँ, बस मेरे बराबर तो कोई भक्त है ही नहीं। तो तनु क्षोभ तारतम्य स्यात्, चित्त की द्रवीभूतता जितनी ज्यादा होगी उतने ही प्राण कहीं शरीर के पंच तत्वों को प्रभावित करेंगे और उनमें तारतम्य होगा। ततेव तारतम्यम सर्वेशां सात्विका नाम स्यात्, इसीलिए तारतम्य सभी जो सात्विक भाव हैं उन सब में यही तारतम्य कहीं प्राप्त होता है। अब तारतम्य कैसे प्राप्त होता है उसको बताने के लिए कह रहे हैं कि अग्नि तो सब हैं, परंतु कहीं अग्नि में धुआं मात्र उठ रहा है, कोई भीतर चिंगारी है उसका धुआं मात्र उठ रहा है, तो वो हुआ धूमायत, कभी उसमें एक लौ भी दिखने लगी तो वो हो गई ज्वलित, कभी खूब सारी लौएं उठ रही हैं, अच्छी लौ उठ रही हैं तो वो हो गई दीप्त, और कभी धक धक करके जल रही है वो हो गई सुदीप्त उद्दीप्त। तो चित्त की द्रवीभूतता जो है वो चित्त की द्रवीभूतता कहीं जितनी ज्यादा होगी उतने ही प्राण पंच महाभूतों को पृथ्वी जलवायु तेज आकाश जो शरीर में हैं इन शरीरों को अधिक प्रभावित करेंगे, और जितना अधिक प्रभावित करेंगे उतने प्रभाव के द्वारा ही वो भाव कभी धूमायत कभी दीप्त ज्वलित कभी दीप्त और कभी उद्दीप्त इन चार रूपों में सामने प्रकट होंगे। इनमें श्री ब्रज गोपिका गणों में जो सात्विक भाव हैं वो सुदीप्त सात्विक भाव इन ब्रज गोपिका गणों में प्राप्त हैं। बोलो श्री लाली लाल की जय, राधा रानी की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा बताओ श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु श्री अनिरुद्ध के अवतार हैं, अनिरुद्ध तत्व जो हैं उनके अवतार हैं श्यामानंद प्रभु, और श्री हृदयानंद जी के ये शिष्य रहे। हृदयानंद जी सक्ष प्रीति के कहीं रहे साधक, और उन्होंने जब स्वरूप प्रदान किया श्यामानंद जी को तो श्यामानंद जी को उन्होंने सक्ष का ही स्वरूप प्रदान किया, परंतु एक दिन श्री श्यामानंद जी बोले कि गुरु जी मेरा ये भाव नहीं है, मेरा जो भाव है वो कुछ अलग है, मेरा भाव मंजरी भाव है, मैं किशोरी जी की दासी हूँ, आप जो सखाओं के बीच में मुझे देख रहे हैं मैं मेरा सखा भाव नहीं। गुरुजी ने नेगोशिएशन जब किया गुरुजी के साथ में तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है तुम्हारा जो भाव है वो ही तुम पुष्ट करो, ठीक है हम पहचान नहीं पाए होंगे इसलिए हमने जो दिया वो कहीं उतना उचित नहीं है, तुम्हारा जो भाव है वो ही सही है, तुम्हारा अपना अनुभव अपनी पहचान अपने द्वारा अपने से अधिक कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तुमको जो अनुभूति हुई है वही ठीक है। श्री श्यामानंद प्रभु उस समय मंजरी भाव में श्री सेवा कुंज में वृंदावन में निरंतर निरंतर सेवा करें। सेवा कुंज अभी तो मैंने एक घेरा बना हुआ है, पहले वो पूरा क्षेत्र ही सेवा कुंज था, तो वहाँ सेवा करें। वो नूपुर स्थल भी पास में ही है, वहीं पास सेवा कुंज से लगा हुआ ही है नूपुर स्थल। वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि कभी श्री प्रिया जी का खेलते खेलते पुष्प चयन करते हुए श्री वृंदावन में प्रिया जी का नूपुर खुल गया और प्रिया जी कह रही हैं, हाय मेरा एक पायल खुल गई है, एक पायल पहन रखी है और ये पायल तो मेरे बाबा ने, ब्रजवान बाबा ने मुझे दी। अब पीहर की चीज़ तो बहुत प्यारी होती है वैसे भी स्वाभाविक रूप में भी, तो बाबा की दी हुई चीज़ है इसलिए बहुत प्यारी। उस समय सारी सखियों से कहा ढूंढो पायल कहाँ है, तो सखी कोने में बैठी हुई श्री श्यामानंद प्रभु उन सखी को देख रहे हैं, सखी भाव में विराजमान हैं, पूछ रहे हैं कि अरे सखी तैने क्या हमारी किशोरी जी की पायल देखी। बोले हाँ हमको मिली तो है एक यहाँ सोनी सेवा करते हुए। बोले हमको दे दो। बोले ऐसे कैसे दे दें, उस पायल की जोड़ी दिखाओ। वो जोड़ी लेके आते हैं, बोले ऐसे नहीं देंगे, तुमको क्यों देंगे, जो पायल का मालिक है वो आए और अपनी जोड़ी दिखाए तो उसको हम पायल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जब ऐसा कहा तो श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी ने इनकी नाक के ऊपर, अरे ढीठ मेरी पायल तेरे पास में मिल गई और दे नहीं रहा है और ये कह रहा है प्रमाण दो, ले ये प्रमाण, और ऐसा कह करके अपने पायल को जिस समय इनके माथे से लगाया, नाक से लगाया, बोले देख ले ये रही। सो नाक में चिन्ह जो है वो बन गया पायल का, नूपुर मुद्रा बन गई। तो श्यामानंद प्रभु का जो परिवार है वो श्यामानंद प्रभु का परिवार नूपुर मुद्रा जो है उसको धारण करता है, तो नूपुर मुद्रा जो है वो बन गई नाक के ऊपर आधा नूपुर और यहाँ से और फिर ऊपर तलक। तो भालदार जो तलक था वो भालदार तलक नूपुर मुद्रा के तलक में बदल गया और वो ही तलक श्री श्यामानंद प्रभु के सर्वदा सर्वदा आगे बढ़ा। अब गुरु जी के पास में गए, गुरु जी बोले ए तलक बदल दिया तूने, तू गुरु त्यागी है और गुरु त्याग किया है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तलक के बदला आ तेरा तलक ठीक कर दूं। तो लेकर के जो जो रगड़े उस तलक को मिटाने के लिए क्योंकि वो और उज्जवल हो और ज्यादा चमके, जान गए किशोरी जी ने दिया, इसलिए परम परम आनंदित होकर के श्री श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया। श्री श्यामानंद प्रभु के आगे गुरु की परंपरा में, इनकी परंपरा में आगे ये परम विरक्त रहे और उनकी परंपरा में ही फिर बहुत सारी मानी श्री श्याम सुंदर मंदिर जो है उस श्याम सुंदर की पूरी मंदिर की परंपरा वो उनकी परंपरा में ही कहीं चली और इस परंपरा में ही मुख्य रूप से जो मेहनताई है वो गौड़ियाओं में विशेष रूप से स्थापित की गई। श्री श्यामानंद के परिवार श्यामानंद भी वहाँ पर कोई मुसलमान आया था योगी, वो शेर के ऊपर बैठ करके आया, हल्ला मच गया, ऐसे योगी हैं शेर की सवारी करते हुए आ रहे हैं, कोई यवन था। बोले काय का हल्ला है, बोले वे आए हैं, बोले देखते हैं हम भी चलते हैं। तो ये एक टीले के ऊपर, मिट्टी के टीले के ऊपर बैठे थे, सो जो नेक हिले सो वो टीला का टीला चलने लगा और चलते हुए पहुंच गया। वो चरणों में गिरा, बोले महाराज बड़ी भारी कृपा आपके, आप सभी का हम तो अपने योग के प्रभाव से या कोई जादू के प्रभाव से शेर को वश में किए हुए थे, और आप तो जड़ मिट्टी के टीले को चला रहे हैं, इतनी बड़ी महिमा। हाथी को भी उन्होंने भिक्षा प्रदान की। कोई हाथी थे, वे संतों की सेवा करने के लिए वो मंडी में जाते और किसी की भी हिम्मत नहीं को उनको रोक दे, उनको उन्होंने दीक्षा दे दी। वे जाते और जाकर के व्यापारियों के यहाँ से पूरे के पूरे बोरे बोरा उठा करके, चीनी के और बेसन के उठा करके ले आए और संतों के भाग जो पंगत है वो पंगत हो जाए, कृष्ण वैष्णव सेवा में वो लग जाए। सब लोग आतंकित हो गए कि भाई ये तो बड़ा आतंक हो रहा है, ये तो उचित नहीं है। तो जा करके जब कहा तो श्री श्यामानंद जी ने उस हाथी को भी दीक्षा प्रदान कर दी और कहा तुम वैष्णव हो गए हो, अब किसी के चित्त को नहीं दुखाओगे। तो उस समय वो हाथी जो कि इतने बलवान थे, वे ही गजराज बिल्कुल निर्जल व्रत करके सो गए और निर्जल व्रत करते हुए ही समाप्त हो गए। उनकी भी समाधि प्रदान की और उनका भी उत्सव किया श्री श्यामानंद प्रभु ने। तो इतने उदार होकर के श्री श्यामानंद प्रभु विराजमान रहे। ऐसे बहुत सारे चमत्कार, ये चमत्कार जो हैं वो मुख्य वस्तु नहीं है। चमत्कार तो ठीक है, चमत्कार से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, पर चमत्कार मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु है भावना। इसलिए भावना जो है वो श्री किशोरी जी ने कृपा करके इनको दर्शन दिए और परम सिद्ध होकर के ये विराजमान हुए। और फिर वैष्णव सेवा इनमें विशेष रूप से ये विराजमान होकर के, और वैष्णव सेवा उनकी एक पद्धति रूप गोस्वामी जी ने भी शुरू की थी, परंतु जीव गोस्वामी जी ने शुरू की थी, परंतु जो वैष्णवों के कहीं अखाड़े या वैष्णवों की एक वो पद्धति श्री श्यामानंद प्रभु ने विशेष रूप से की, और श्यामानंद प्रभु को बड़ा उस समय सम्मान दिया गया। और आज भी वो प्रधान जो मेहनताई की जो पद्धति है, वो मेहनताई की पद्धति वहाँ पर उनके परिवार में विशेष रूप से प्राप्त। श्री श्यामानंद प्रभु की जय।